השיר, נחויה נמי צילן בשיר פיתח נקצר השם, אסביר נשמה ידושה נו אשתוש תולן ושמה ליקי לן בשיר, לן בשיר Моя душа, ну и что, что ландыш маль?